szybki dysk SSD, procesor Intel, teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K, teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawa i wiele miast w Polsce zatrzymało się w godzinę W. O 17.77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. O tym, jak wyglądał pierwszy dzień walk o stolicę, opowie powstaniec Janusz Walędzik. Tradycja i duch Powstania Warszawskiego mają ogromny wpływ na współczesną Polskę, mówi premier Mateusz Morawiecki. O 17.00 w stolicy i w wielu polskich miastach odezwały się syreny i zabrzmiały kościelne dzwony. Mieszkańcy zatrzymali się, by oddać hołd powstańcom i ofiarom walk. Na rondzie Romana Dmowskiego w centrum Warszawy zebrało się tysiące osób. Powiewało setki biało-czerwonych flag. Punktualnie o 17.00 w godzinę W zawyły syreny, odpalono race i silniki motocykli, a tłum wstrzymał oddech. Mieli charakter, chcieli walczyć. Pamiętajmy o ludziach, pamiętajmy o dzieciach, o kobietach, o mężczyznach. Najważniejsi byli ludzie. Czujemy nostalgię, chcemy oddać hołd bohaterom Warszawy, czujemy wzruszenie. No i przede wszystkim przyciąga nas tutaj pamięć o powstańcach. Ja jestem synem kobiety powstańca. Ona nas wychowała w tym duchu z przestrzeganiem tych wartości. I dlatego niesłychanie się cieszę, że ma to taki przebieg i coraz piękniejszy każdego roku. Hołd powstańcom warszawskim oddano również w wielu innych miejscach stolicy. Główne uroczystości odbyły się na Powązkach przy pomniku Gloria Victis. Przemysław Lis, Polskie Radio. Powstaniec Janusz Walędzik wspominał, że w pierwszym dniu walk o Warszawę wybuchł entuzjazm. Dzień 1 sierpnia był bardzo i miły. Mieszkańcy okolicznych domów wyszli na ulicę, była wielka radość. Ludzie zaczęli wywieszać biało-czerwone flagi. Było dużo radości, że nareszcie Warszawa będzie wolna. Jak dodaje, radość warszawiaków utrzymywała się do momentu zajęcia Woli przez Niemcy. Wtedy były bardzo duże morderstwa. Ludność skłoniła się do piwnic. A powstańcy, Chrobry II, no to byli na barykadach, na placówkach i po prostu nie dopuszczali Niemców do tej dzielnicy. Była taka obawa, że jeżeli Niemcy wejdą do Śródmieścia Północnego, to tak samo wymordują całą ludność, jak zrobili to na Woli. Janusz Walędzik w czasie wybuchu powstania miał 14 lat. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tradycja i duch Powstania Warszawskiego mają ogromny wpływ na współczesną Polskę. Według niego zryw powstańczy w 1944 roku na stałe wpisał się w historię kraju i stworzył podwaliny pod kolejne zrywy wolnościowe, które ostatecznie pozwoliły odzyskać suwerenność w roku 89. Szef rządu w wywiadzie udzielonym Telewizji Republika podkreślił, że Powstanie Warszawskie ukształtowało całe pokolenia Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów tylko na Śląsku i w Wielkopolsce i od 13 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno i deszczowo, od Podlasia przez centrum po Śląsk możliwe są burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 na Rzeszowszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze 4 minuty za moment po godzinie 23. Wyjątkowe wydanie Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Ela Różycka, Aleksandra Kaczkowska. Będziemy tu z Państwem do północy. Część pierwszą Pink Floyd The Wall zakończyliśmy na utworze Young Last. 30 listopada tego roku minie 42 lata od momentu wydania jednego z ważniejszych albumów muzyki współczesnej, który jest tak głęboko w nas chyba wszystkich zakorzeniony. To wracamy. One of my turns. Water. I was wondering. You want some? Huh? Yeah. płać. Day after day, love turns gray, like the skin of a dying man. And night after night, we pretend it's all right, but I have grown older, and you have grown colder, and nothing is very much fun anymore, and I can feel one of my toes coming home. I feel cold as a razor blade, tight as a tourniquet, dry as a funeral drum. Machine! Nam się kończy pierwsza część albumu i teraz należałoby, gdybyśmy grali z albumu winylowego, no ale ten u mnie w domu na półce, przełożyć płytę na drugą stronę. To nasze dzisiejsze wyjątkowe spotkanie po ciemnej stronie mocy, 718 w kolejce. Pomyślałam przed momentem, że rzeczywiście spiszę. Co prawda ostatnio nie zamieszczam Państwu playlist na naszym miejscu na znanym portalu społecznościowym, czyli na Przyczajonej Weterze, ale dziś zrobię wyjątek, a te zaległe obiecywałam już jakiś czas temu. Tak w pewnym momencie na pewno uzupełnię. Może teraz w wakacje? Niektórzy podobno mają więcej czasu. Nie wiem, jak to jest u Państwa. U mnie akurat wcale tak nie jest. The Wall Pink Floydów, wydane 30 listopada 1979 roku. Czy ktoś z Państwa, słuchaczy Trójki, nie zna tego albumu? A może powinnam zadać to pytanie inaczej. Nie zna tego albumu na pamięć i kiedy ostatni raz nastawienie go Państwo w całości. Album o samotności i o walce, nie tylko z własnymi demonami. Bezdyskusyjnie najbardziej znany koncept album, jaki kiedykolwiek powstał, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, muzykę współczesną. Album, który przez lata stał się największym muzycznym symbolem obalania systemów totalitarnych. To przekładamy. Strona B. Pink Floyd. The Wall. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me?

black book with my poems in. Got a bag, got a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the old swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. I got amazing powers of observation. Telephone to you. There'll be nobody home. I got the obligatory Hendrix pen and the inevitable pinhole burns. All down the front of my favorite satin. I got nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. And I got a strong urge to fly. I got nowhere to fly to. Fly to.

like to see Britannia rule. Get in any trouble? Why'd he ever have to leave? take him home. Crazy over the rainbow, I am crazy. Bars in the window. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall. Pink Floyd, The Wall. 30 listopada, jeżeli będziemy się słyszeć, to na pewno wrócimy do tego albumu. To był zaszczyt dla mnie dzisiaj, spotkać się z Państwem i spędzić z Państwem ten wieczór. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i za wszystkie ciepłe słowa. Ela Różycka zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Życzymy Państwu nocy spokojnej i tygodnia pięknego. A tuż, tuż po północy po serwisie spotka się z Państwem Michał Kirmuć w audycji Nocny Przegląd Myśli. Autopromocja.